تفسیر آیت نمبر 36 سے 36. سورت النساء میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر خاندانی زندگی کے رہنما اصول ملتے ہیں، معاشرتی زندگی کے لیے بہترین قاعدے اور قواعد ملتے ہیں، شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات کی اصلاح کے بعد معاشرے کے کچھ اور افراد کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان کے حقوق کی ادائیگی سکھائی گئی، لیکن ان حقوق کی ادائیگی سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا اور ابتدا میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کا حق پہچانو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. شَيْئًا کا مطلب کوئی بھی چیز، خواہ وہ پتھر ہو، لکڑی ہو، چاند ستارے ہوں یا کوئی انسان ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو اللہ کی عظمت کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، اس کا حق دیتا ہو. کیونکہ اللہ کا خوف اور تقویٰ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانوں کے لیے خیرخواہ بناتی ہے، اور یہ سب کچھ دراصل توحید سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے. پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. تو متعدد مقامات پر قرآن پاک میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بتایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ، سب سے زیادہ احسان کرنے والا اور انسان کا خیرخواہ اور انسان کے لیے تکلیف اٹھانے والا والدین کا ہی رشتہ ہوتا ہے. اس لیے انسانوں میں پہلا حق انہی کا ہے. اور پھر خاص طور پر یہاں احسان کی بات کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ احسان اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ صرف اتنا نہ کرے جتنا اس نے ہمارے لیے کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کرے. یعنی اگر والدین کی طرف سے بظاہر کوئی ایسا رویہ معلوم نہ بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہو، ہر حال میں اچھا ہی کرو. وَبِذِ الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. قرآن پاک میں تقریباً 11 مقامات ایسے ہیں جہاں رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس پر متعدد آیات گزشتہ چند دنوں میں آپ سن چکے ہیں، اور بہت سی احادیث بھی یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہیں. وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکین، یعنی معاشرے کے کمزور لوگ، ایسے لوگ جو مالی اعتبار سے، حیثیت اور درجے کے اعتبار سے کمزور ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یعنی احسان صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان، یتیموں کے ساتھ بھی احسان، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان، یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ. اب یہاں پڑوسی کی تین قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی، دوسرا والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی، جنوب کا مطلب اجنبی، نمبر ایک کہ وہ رشتہ دار نہ ہو، اور نمبر دو جو ذرا فاصلے پر بھی رہتا ہو، یعنی جس سے کوئی بہت جان پہچان نہ بھی ہو، اور تیسرا وصاحبی اور ساتھی یعنی دوست، کون دوست، بالجنبی جو ساتھ رہتا ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، جو آپ کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے یا آپ کے ساتھ رفیق سفر ہے یا شریک کار ہے، اور اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی شریک زندگی ہے. تو ان سب کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہمسائے کے بارے میں جبریل علیہ السلام وصیت کرتے رہے، یعنی بہت تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے. یعنی اتنا حق ہے پڑوسی کا جیسے رشتہ داروں کا حق ہو، جس طرح رشتہ دار وراثت میں شریک ہے، اتنی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ بھی وارث بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو. یعنی کسی انسان کے اچھا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ کیونکہ آپ قسم کھا کے یہ فرما رہے تھے. فرمایا، جس کی تکلیف دینے سے، جس کی ایزا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، یعنی جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہو، ایسے شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایزا دہی، ایزا دہی یعنی اذیتیں دینے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. ایسا شخص جنت میں جانے کے پھر قابل ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں بھی اپنے ہمسایوں کو اذیتیں ہی دیتا رہے گا، تو جنت کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو باہر ہی رکھا گیا. جو دنیا میں لوگوں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں، وہ آخرت میں خود جہنم کے مستحق بنتے ہیں، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتے. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے رویے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. گویا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کیا آتا ہے؟ اس کی عزت کرنا، اسے تکلیف سے بچانا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے، یعنی فروخت کرنے والی جائیداد کا. ہمسایوں کو حق شفا دیا گیا نا، کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے اور دو خریدار ہیں، ایک ہمسایہ اور ایک دور کا شخص، تو ہمسایہ کو ترجیح دی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو. یعنی ہمسایوں میں بھی جو زیادہ قریب ہیں، فاصلے کے اعتبار سے ان کا حق پھر زیادہ ہے دور والوں کی نسبت. ویسے تو ہمسائے کی حد 40 گھروں تک جاتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو بھی خاص طور پر تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا، اے مسلم عورتوں، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، جسے پائے پکاتے ہیں، یا کچے پائے کسی کو بھیج دے، تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جائیں، چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں ان کو دینا بھی باہم محبت کا سبب ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں تحفے بھی مٹیریلائزڈ ہو گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ قیمت کی چیز کسی کو دیں گے تو تبھی قدر ہوگی، حالانکہ اسلام میں تحفے کا معیار کیا ہے؟ کوئی بھی چیز، چھوٹی سی بھی، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو دوسرے کو دے سکتے ہو۔ اصل میں تحفے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ شیئر کرو، کیونکہ مسلمان ایک شیئرنگ انسان ہوتا ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنے مال میں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اور ہمسائے زیادہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو شریک کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو دیوار میں لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے، یعنی چھتیں بھی سانجھی ہوں گی، دیواروں میں بھی اشتراک ہو جائے گا ایک طرح سے، یعنی قانونی اشتراک تو نہیں لیکن ضرورت کا اشتراک، یہ شیئر کرنا کہ اگر کوئی شخص اپنی چھت ڈال رہا ہے اور اس کو شتیر رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی دیوار الگ بنائے، ہمسائے کی دیوار پر بھی رکھ سکتے ہیں، اتنا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، یعنی خود کھا رہا ہے اور دوسرے کی پرواہ نہیں۔ تو ان احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اسلام انسانوں کے حقوق کی کس قدر فکر کرتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ رشتہ دار اور غریب اور ضرورت مند لوگ، بلکہ ساتھ رہنے والوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اور ساتھ رہنے والوں میں نمبر ایک جو زیادہ حق رکھنے والا پڑوسی ہے وہ تو اپنا ہی رشتہ دار ہے، اور نمبر دو جار الجنب، وہ پڑوسی بھی جو رشتہ دار نہیں، اجنبی ہے لیکن ہمسایہ ہے، تو اس کا بھی حق ہے۔ اور تیسری قسم کا وہ پڑوسی جو وقتی طور پر پڑوسی ہوتا ہے یا جس سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، تو صاحب بالجم، تو صاحب بالجم میں جہاں بھی آپ کہیں کام پر ہوں، مثلا آپ یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں، تو آپ صرف اپنے بیٹھنے کی فکر نہیں کریں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ والا کس حال میں بیٹھا ہے، کوئی بہت تنگ تو نہیں بیٹھا، یا اس کو لکھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی، یا یہ کہ اس کو کسی میری حرکت سے اذیت تو نہیں ہو رہی، مثلا بعض لوگ زور زور سے ورقے پلٹاتے ہیں، ہلتے جلتے رہتے ہیں، یا گندے کپڑے پہن کے آتے ہیں جس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ساتھ بیٹھنے والے کا حق ہے۔ پھر اسی طرح ساتھ بیٹھنے والے کے حق میں اسے اچھی بات بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا شخص ہمارے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے کہ یا اللہ، اسے خیر اور بھلائی کی بات معلوم تھی لیکن یہ میرے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا رہا اور اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وصاحب بالجنب، ساتھ رہنے والا ساتھی، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلو کا ساتھی۔ تو پہلو کے ساتھی میں ہاں، ہر وقت ساتھ رہنے والا یا وقتی طور پہ ساتھ بیٹھنے والا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ابن السبیل، اور مسافر۔ اب دیکھیں کہ مسافر تو ہوتے ہی اجنبی ہیں، لیکن ان کے حقوق کو بھی اسلام نے محفوظ کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں انسان کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلیو ہے، کہ تمہارا احسان، تمہاری خیرخواہی اور تمہاری بھلائی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کو تم جانتے ہو، یا جن سے تمہاری قرابت داری ہے، یا کوئی خون کا رشتہ ہے، یا جن سے تمہارا کوئی لین دین ہے، یا کوئی کاروبار کی شراکت ہے، یا ویسے کوئی پہچان ہے۔ تمہاری بھلائی اور خیرخواہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ جن کو تم لمحے بھر کے لیے جانو، تھوڑی دیر کے لیے جانو، اور پھر وہ چلے جائیں، یعنی مسافر، کہ جن کو تم ماضی میں کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اچانک کہیں آمنا سامنا ہوا کسی سفر میں، یا کوئی شخص مسافر بن کر آیا اور پھر چلا گیا، तो भलाई सिर्फ उससे ना करो जिससे तुम्हें भलाई मिलती है और खैर मिलती है, उससे भी करो जिससे तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं, तुम उसके बारे में कुछ इल्म नहीं रखते, वो मुसाफिर है। हत्ता कि मुसाफिर को ज़कात के माल में भी मुस्तहिक करार दिया गया अगर वो जरूरतमंद हो उस वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात जो मुसाफिरों के बारे में हैं वो कुछ यूं हैं। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम एक सफर में जा रहे थे, अस्नाए सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया जिसके पास फाजिल सवारी हो, फाजिल का क्या मतलब, जायद, एक्स्ट्रा, वो उसे दे दे जिसके पास सवारी नहीं, जिसके पास जायद खाना हो वो उसे दे दे जिसके पास खाना नहीं। गर्ज़े के आपने माल की एक एक किस्म का अलग अलग जिक्र किया, यानी सिर्फ खाने और सवारी का ही नहीं, माल की हर किस्म का अलग अलग जिक्र किया, हत्ता कि हम ये समझने लगे कि अपने जायद माल में हमारा कोई हक नहीं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब लोग इकट्ठे सफर कर रहे हों तो उन्हें एक दूसरे की जरूरियात का किस कदर ख्याल रखना चाहिए। मसलन हज के सफर में लोग इकट्ठे होते हैं, या किसी तालीमी ट्रिप में हो सकते हैं, या वैसे भी अगर नहीं भी जानते, क्योंकि वल्जारी जुनूब अजनबियों के साथ भी, क्या आप किसी ट्रेन में वक्ती तौर पे साथ बैठे या जहाज में, तो आप देख रहे हैं कि दूसरे को जरूरत है, किसी को पानी चाहिए, किसी को उठने के लिए मदद चाहिए, किसी को बोझ उठाने के लिए कुछ मदद चाहिए, तो ऐसे तमाम मौके पर दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने एक शख्स को जो सफर पर रवाना हो रहा था कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसे ही रुख्सत करूं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रुख्सत किया करते थे। फिर उन्होंने कहा, अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व खवातीम अमलिका, मैं तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे आखिरी आमाल अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। क्योंकि सफर में हो सकता है कि तुम पलट ना सको, तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत की दुआ करता हूँ। इससे क्या पता चलता है कि अगर अपने अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों में से भी कोई शख्स सफर पर रवाना हो रहा हो तो उसका भी हक है, यानी वब्न सबील के साथ, मुसाफिर के साथ एहसान करना है। तो सिर्फ एहसान उसके लिए नहीं जो ऑलरेडी सफर में हो, या कोई अजनबी मुसाफिर आ गया आपके पास, एहसान उसके साथ भी जो आपके पास से सफर पर रवाना हो रहा हो, उसके साथ भी अच्छा सलूक। और सबसे बेहतरीन चीज जिस पर कुछ खर्च नहीं आता वो क्या है, दूसरे को दुआ देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह कयामत के दिन देखेगा भी नहीं और न उन्हें पाक करेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। एक वो जिसके पास रास्ते में फाजिल यानी जायद पानी हो और वो मुसाफिर को भी पानी न दे, यानी एक शख्स के पास है पानी और दूसरा जो है वो प्यासा है, या उसका खत्म हो गया, या कहीं उसको पता ही नहीं था कि इतना लंबा सफर होगा, इतनी ताखीर हो जाएगी, तो ऐसा शख्स अगर पानी का मोहताज है और दूसरे के पास पानी और वो नहीं दे रहा, तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि इस पर अल्लाह ताला की ऐसी नाराजगी कि कयामत के दिन अल्लाह ताला से उसको देखना भी नहीं चाहेगा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से कितना प्यार है। और इसमें यह तख़सीस नहीं की गई कि वो मुसलमान हो या काफिर हो, कोई भी हो। और पानी पिलाने का तो इतना सवाब है कि आपको मालूम है कि एक औरत जो बहुत ही खराब किस्म की थी, उसे प्यास लगी, जब वो एक कुएं के पास गई तो उसने पानी पिया, देखा कि वहां एक कुत्ता प्यासा है, तो उसने अपना मोजा उतारा और उसमें पानी भर के उसको पिलाया, तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उसका गुनाह माफ कर दी। अब बाज लोग इस हदीस से ये मतलब लेते हैं कि ठीक है, खूब दिल भर के गुनाह करो और किसी को बस पानी पिला के जन्नत में चले जाओ, तो ये इसका माना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान को छोटी छोटी नेकियों को भी जाया नहीं करना चाहिए, उनके मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बाजों का हम ये कहते हैं कि क्यों, मैं ही क्यों करूं, और भी तो इतने लोग हैं, कोई और कर ले, ये मुझे ही करना है। और खासतौर पर किसी जानवर को, बेचारा वो तो बेजबान हमें क्या कहेगा अगर हम ऐसे ही चले जाएं, उसको ना पूछे और ना पिलाए पानी। फिर इसी तरह हजरत उकबा बिन आमिर कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप हमें रवाना करते हैं, फिर हम रास्ते में ऐसे लोगों के पास उतरते हैं जो हमारी मेहमानी तक नहीं करते, पूछते ही नहीं हमें, तो आप क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, अगर वो लोग दस्तूर के मुताबिक तुम्हारी मेहमानी करें तो ठीक, और अगर न करें تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو، یعنی خود مانگ لو. کیونکہ یہ حکم اس لیے بھی ہے نا کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رہنے کا کھانے کا کوئی راستوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا. تو جب مسافروں کے قافلے گزرتے تو عموماً وہ لوگوں کے گھروں میں، بستیوں میں ٹھہرا کرتے تھے. اور یہ عربوں کا ایک اخلاقی فرض تھا کہ ہر گزرنے والے کو وہ ٹھکانہ دیں، پناہ دیں، ہاں وہ دشمنی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مسافر ہے. تو اسی چیز کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کے حقوق کیا ہوئے مسافروں کے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ان کو دعا دی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، زائد چیز میں اس کو شریک کیا جائے.